nešama, ljubav na srema. Ja ga nam puše mi, ene ti imenje. Ja šak pašim nevi, i nam basini, yürek gözlerine elveda değil. Bütün sokakları ateşlenir. Yakarım bu şehri ellettiğin gün. Yakarım bu şehri ellettiğin gün. Yakarım bu şehri ellettiğin gün. Bütün sokakları ateşlenir.